We're going to count together up to 11. Brojimo sada od 1 do 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We're going to say the days of the week together. Sada danovi nedelje. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja. We're going to say the months of the year together. Sada kažemo mjeseci godine. Januar, februar, mart, april, maj, juni, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar. Januar, februar, mart, april, maj, juni, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar. Januar, februar, mart, april, maj, juni, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar.